بسم الله الرحمن الرحيم. وهاونا سؤال وجواب على طبط ما مر فدا مقام دیغی تبایی مجزی کے چپا عینان کے عموم خصوص مروضی ہے یا تبایی مکولی دی پنا قیزان کے تبایی مجزی دیمی وچو وہاونا پدالا نا قیزان کے غو چی دا متبینین نا قیزان دی کہ دا عموم خصوص مروضی ہے نا قیزان دی سوال و جواب على طبط ما مر را سوال جواب فاغا طریقہ دی ہے مختصر سوال جواب دی سوال و جواب على طبط ما مر را فاغا طریقہ چی ترشا سرنگ سوال جواب امیر تس مثال مجدی دل کی صلاح انسان و اجتماع و نقیزین ایدر کو میان کی کم نظبت تا لا انسان و اجتماع و نقیزین کم نظبت تا تبایون اس جدہ کہ نقیزان رو برا لا اجتماع و نقیزین و انسان اس کم نظبت شا عموم خصوص مطلق لا اجتماع و نقیزین و انسان عموم خصوص مطلق او تو خوبی دیگی چه دے اگر نک تبایی نکودی پا نکی زن که و تبایی مجزی دی کلاو پا زمن دو عموم خصوص من وجه که دی کلاو پا زمن دو چا که دی تبایی من کولی که دی بنا دو نای نکی زن نگلل نا عموم خصوص من وجه نزبت تا نا تبایی نکودی نزبت تا بلکو عموم خصوص مطلق نزبت تا ہے لا انسان اجتماع نکی زن تبایی نکودی دا نکی زن یا لا اجتماع نکی زن و انسان عموم خصوص لا اجتماع نکی زن اعم مطلق انسانی آخص مطلق خدا خدای نه هغه په خلاف روایت امر هغه چې دی کوي ته کوم دی چې تبایو نه جزیو دی په زمند ده دغه کې یا په زمند ده دغه کې نو سوال ده او جواب ده علا تک ما ولا ده چې موږ د کوم نه کې زین به روي د عینان په بیان کې د نو څو اربعه چې کې جوړوي یا تبایو نه جزیو چې جوړوي دا یو د مفهومات شملانه مرتبه کې بیان دي تعمیر چې کومه قاعده ذکر کوي دا په چا کې ذکر کوي غیر د مفهومات شامل دا کوم مقاله کې بیان چې مشکی په غیر د مفهومات شامل کې هو دا استماع نه کې زین ولا انسان چې تو کوم ذکر کړه دا د مفهومات شامل نه دي کله ولا نه دی خو کې دا چې دا استماع نه کې زین دی دا په نه کې زین کې موږ نه ځای شي څنګه کولی هر کله چې ماتونه په تاریخ شو د بیان د رسول اربعه انا په مابین عیران او نکیزان ټول کې نو یې د شریکو په تقسیم دی او په تقسیم د کولی کې او اقسام خمسا تا نو یې د کولی ته پورا اقسام خمسا دی نو هر کله چې پاره شو ماتونه په یو د بیان د رسول اربعه انا کته عیران کې کته نکیزان کې یې شریکو په اقسام د کولی کې په تقسیم د کولی کې اقسام خمسا تا نو اقسام یې کوم څه دی نوعا جنس فصل خطا عرض عام نوع فصل جنس فصل خطا عرض عام خوبه د لوی له وجه له خطر رسول الله کی مدای دا یوه نی په دغه تقسیم کې چې د یو چار کلی ام عین او حقیقت را فراد د افراد ټکر افراد ټکر غلای دی ودول تا ومقتا دے افراد جمع دے فرد دے فرد او دے حصے او دے شخص پنیان کے اگر امتیاز بیان کا تحاری او پنیان کے اگر فرق ذکر کا چھ شخص چاہتا ہی آئی دے حالی او تعریف پچاروی شخص کا خصا چاہتا ہی آئی فرد چاہتا ہی آئی دے اگر نبادا سیدھا تقسیم دے کلیو باقتا میں خمسا تھا خود رو ابنی ٹکر کے فریش دو بیار بوٹ کے نماتن سہبا تشاہی کو بیان دے اقسامی دے کلی کو تقسیم دے کلی کو اقسام خمسا تھا ناقسام تین زدی خود دے اگر سوال ورے سوال دا ورے دیری چھے خطر دے دے کلی پا اقسام خمسا تھا زنمانا بلکش پیجان قسم بلغشتا دا دے نوع فصل جنس خاصا رضامنا یہ بلغشتا چھا حد دا یہ نا خد مثال کرنے دے خیوان ناتق اس دا کلی دا تجوزی دے خیوان ناتق کلی خیوان ناتق سالی بچو برے خاص دا خطول تا برسی خیوان ناتق خیوان ناتق خدا خدا انسان منا دا او خلار کې شدا په د کلیات خمسا کې پر اکثر خمسا د کلی کې شتا د حیوان نه تک تاسو ایسا نو هغه نشه کله حیوان نه تک تر خپل نه دی بل بل یو شاره شوی ته نو سوال اور یو دای کلی نو سوال اور دې چې خسر دی کلی دې په اکثر خمسا کې بتل لښ پیغام کې سمبل غستا چې حد دی حد نو عاز ذکر کا ایسکا چاگا حد کلی غدا ہے اوپر آکسا میں خمسا کے پیوکی داخل ہوگا ہے نہ جنس بتا گیرہ شہنہ پسل بتا گیرہ شہنہ خسانہ عرض عامنہ نوع جواب چپال کلی کا لکلام آگا خریدی دی مراد کلینا کلی مفرد بائی کلی مفرد میں پر اپنی دکے ملخاصر بائی اوکا خطا ہے تو وہ شاہ خط کلی کلی مفرد بائی ناوال نہ مقسم کرنے میں داخل کا دار سبن وطلعی وطلعی آخو کلی مراقب دائی ایدر این آباد اس تقسیم و تقسیم مقتا مقتا پر تقسیم دو کلی کے دے افراد نفر کر غرائی دائی نو آباد جو مدر فردا مدر فردا و دے حصے و دے شخص تحقیق پچار دے توضیح پچار دے چہاری دے بلن بیر شی جو حضور دا پدی مقام کے چند سوالات و اشکالات تی ایدر این آباد جو تقسیم دے کر کر دی نو دی فردا و حصہ و شخص ایدر این تحقیق دار آیا چھ یو کلی چکرہ مقاید چی پر وقاید سارا لکا انسان یو کلی ہے یو کئی در ورد و انسان رومی پولان سکیت خور لگا دی نو یا خیوان یو کلی گا انہ تک کئی در ورد و نو یو کلی چکرہ مقاید چی پر وقاید سارا نو دا کلی تشای شو مقاید دا بلی وقاید شو او پا میان دی لگا مقاید و وقاید سفر نسبت وی ان نسبت تا تقیید ملائی کیشی تقیید نو یو کلی چه مقاید چی پا وقاید سارا و دا کلی مقاید چی دا ورس وقاید چی فمیان که و نسبت تا تقیید رشی نوی چه دا خلیل روی یاو دا تقیید و قیدو یاو دا تقیید و قیدوارا که داخلی یاو دوارا خریدی یاو ای که داخلی یاو خریدی کچی تا تقیید و قیدوارا که داخلی لکا مقاید تقیید که دا مجموعات دیوش نو عباراتو بینه دا تا بیا فرد بنایی کیجی او فرد بای امر اعتباری زکا چه دل لگا فرق و دلوال من عبارت شد مقاید تقیید قید و دا تقیید غن اثبت تا دا امر اعتباری لائی و دا امر اعتباری چه چانا جوز مگردی جو آو امر اعتباری وی و دل اجی که داخل که و دا کل غن امر اعتباری شا اگر که بخبلا مقاید کو دا قید خو امرار واقعیان دی خو تقیید کو براکا دا غن امر اعتباری شد و تا داس می چه دا تقیید که داخل وی قید خریدی وی دا تا بسنو لائی کیجی حصا لك ضرب مصدر ده كلي ده كيف بربره ده ضرب زيد ضرب بكر اذا غ بكر زيد تشاي دي ضربنا حريص وده نسبت تشاي ده بيجي بركي اخير خد نسبت متبادله بركي كان نسبت مشي كمتبادل يكين يوبر شو يا تك سامي مش يجي يا تي بلا امتياز دي هو نسبت خير بركي ضرب دي زيد ضرب دي بكر ده نسبت خير بركي كان نسبت يوربره ده بيجي زيد شو تشلو خو کله خارج دی نو نسبت داخل دی دا حساب امر اعتباری دی ځکه چې تقید کې داخل شو او که داسې وي چې دا تقید ورته دواړه خارج وي ازې له خارجو سره شوی وي خو دواړه ځینې خارج وي دا بیا دی څه ویلي دي شخص ویلي دي شخص شخص دا به ویي لکه ایدان د دولاره ده زه کلي سره یې لګوه یو کلي دی کلي نو خیوان ناتیک او دا تشخص سره سره لګاو نو خیوان ناتیک مقید شو او دا تشخص سره شو قید شو او دا خیوان ناتیک چې د نسبت ورو کې دا تکید شو خو په دا اندازه لکه دا تشخص دا خارج دی دا تکید خارج دی خلي دا خیوان ناتیک مو تبار دی نو دا شخص شو دی دا څه وګورم دا شخص شو شخص شو او دا دی امر واقعي دی ځکه چې دا غیر تکید بهار شو تکید څه دی بهار شو مدون ته یې په دغه متن کې یو بل خبره وروته خو دا شته چې بل متکلمین او متخیلین اختلاف کوي متکلمین وایي چې شخص خلید هغه د کلین عبارت تر تکید او کې دوه خارج دي بیا متکلمین په دې باندې د شخص او د کلی فرق خلید په اعتباری دی کدا په یو امر کې دغه څه چې په امر کې پر خېسو هوا یو خلی بیا کلی ولا دا په امر کې خپل کلی دی اې دغه څه چې معروض یو خپل دغه تشخص ولادي خو خارج خو خارج معروض یو ته وخلی بیا شخص نو د شغل د کلی په ریاض کې متکلمینو په وړاندې فرق اعتباری شو کله چې یو یاري او خپل کلی کله چې یو کونه معروض او خپل یا شخص او متخیل یا جماعه دا شخص د خصه په خلاف پای په خطه کې تکید داخل او کید خارج وو په دغه یو کید داخل او تکید او خارج وو نو شخص عبارت ته د مقایر او کید وایي وزیر دولت شخص پیدا عبارت اشاره خیوان را تیب پیدا تشخص ها خواه تکید خارج ده چه امر اعتباری بنی جنو نشی نو در این دور جن قیده از داکره نو دول از چند سوالات تی دیگه جوابات ها خواه تا قیده او بیار و برزنگی نو اول اول خبره خود سوال جواب علا تک ممرا سر و اصاو کاوا دوم خبره سوم الکلیو عرض ده محبولا ده عری پرا سر تشهیده چه بیان ده اقسام ده کلی کو تقسیم ده کلی کو اقسام خمساتا و اقسام بیان و پیدا خواه کاوا درما خبر اسوال جوابي ده حدا تام ولا عاصو كوا فورما خبرتا چې دا کلی چې کوم تقسیم کې پر تقسیم کې لفظ د افراد غلای دا نه ده وضاحت چې افراد جمع د فرد او د فرد او د حیثیت او د شخص تحقیق ادب توضیح دا لږ مشکله و دا بیا ذکر کړو نو دا په معنی کې چې فرق دا راو و دا د بروار مثال تعریفات او تحقیق او توضیح یې دا راو چې کلی چې مقید چې په وقایع سره مستی تقید او په دې ډول یو نوی کلی چې دا مقید شو دا بل یې کای شو په معنی د مقید د کای چې کوم نسبت تر دې مې دا تفصیل یې تقید نو دا تقید په دې ډول کې داخلي یو په داخل کډوره په داخلي یې څه ته یې هم وګړه فرق او دا امر اعتباری دی ځکه یو اعتباری شته فرد چې تقید کې داخل شو تقید غو نسبت هغه امر اعتباری او چا چا جز بیا او کله سی امر اعتباری او دا اگر کله مقید کوي دوه امر نو کوي یعنی خو دا په برکت اعتباری شو او که چې تقید داخلي کې کوي خارجي دا بیا حساب لکه ضرب مصدر ده نسبت یو ضرب زي ضرب بکر دا کوي خارج ده او دا تقید کې داخل لا دا بیا امر اعتباری ده او کله چې تقید کوي دوه امر خارجي دا بیا څه ډول ګذر ونی لا شخص شخص لا كان يسال الله وجل وعلا سيره ده بچ خوانه لته کلی ده مقید کا پکید چا سره ایده ده تشخص سره خو تشخص او تکید او دوله ده ول خارج کی ده کید او تکید خو ده خوانه لته کل خازو وشي ده یو شخص خو اذا بدا شخص کده متقدمین متاخرین اختلاف ده متقدمین یی چې شخص عبارت ده لغه ده مقید ده تکید او کید ولا خارج دي خو فرق کلی ده شخص نسبی به اعتباری ده کله خو چې هيا هيا خپل کلی ده کله که ولا ته کې دي چې ما خپل چې معروض ده ته خپل تشخص ته پر معروض ده ته دې پر دې شخص ده لا متأخر یې جنا دا د خصه په خلاف ده شخص تکیر خارج یې کید کړه داخل نو سیدا که شخص جنا عبارت ته کلی و تشخص ولا ده دا تکیر خارج یې خارج نه ایس په دمو کم په چانس ولا ته جوابات سوال ورته چې ته دا خبره وکړه چې څومره کلی ده غلا بد کلی اما عین حقیقت الافراد یا عین حقیقت الافراد یا حقیقت افراد خلی کو نیو کا دواش ایلا مرا کی افراد چا کم رای کدر کولی چا مقید ہو بل تقید ہو بل قید نو افراد چا جمع دفار دو اخو درش ایلا عبرات ہو عین حقیقت افراد کو درش ایلا دی دا دا دا او دا کولی عین حقیقت افراد رای کا جوز دی حقیقت افراد رای جوز یہ دایا کولی خود نیوی جوز دای عین حقیقت خدا مانا تمام حقیقت یا تمام حقیقت افراد او کلی نه دی نو سوال وره دیږي چې د افراد او خدا او کلی تمام حقیقت نه دی عین حقیقت دی نه دی جزء دی دغه ترګه دی چې ثم الکلی او ما عین حقیقت الافراد اته غنا بعد کو دی یا عین حقیقت افراد دی جواب غنو کا وری ولا چې افراد له څوک مراد اشخاص نو دا وره ثم الکلی او ما عین حقیقت الاشخاص یا عین حقیقت اشخاص دی دا عین حقیقت اشخاص لپاره خو کېدای شي خو بیا سوال دی چې موږ متأخرین موږ د په حواله باندې چې موږ متأخرین عین حقیقت اشخاص خلی کو دي نه دي حقیقت اشخاص د واشه یې نه دي ا مقید چې کولی دی واقع چې تشخص دی نو بیا کولی عین حقیقت اشخاص نشه خو بیا جوش چې ما ځان د چا وخت نه یې متأخرین وخت جواب چې دا متن څه ده عبارت به راځي مذهب دی متقدمین نو متقدمین په رسم باندې شخص او د کلی په منځ کې فرق شته اس فرق نه شته کلی به خیوان را تک شکه ده خیوان را تک خالی پاره ایتی بری فرکی روه ہے نو دا مذاب دا مذاب سای مطلب پچا مذاب نه بنا ده متاخرین را ده متقدمین ہے ثم الکلی یا دلانا بات کلی اما عین حقیقت الافرادی و عین حقیقت الافرادی یعنی ده اشخاصی نو دا چه عین حقیقتی وی دا تشایشه نو او داخلن فیها یا داخلوی فیها پا حقیقت که داخلوی پا حقیقت افرادی که داخل سمانا چه یو جوز وی جوز لکه اذا عین حقیقت اشخاص چې وبلې موږ څه څه وبلې چې علاوه یو بلې خیوانه دا خطول عین یو کې داخل کې داخل دا ولا چې خلی خیوانه وخلا یا خلی نه تکو خلا دا خطول نه دا ټول نه هو کې داخل لا یو جزء دی دی او داخل یو داخل وی دا کلی فیا په حقیقت افراد کې عین حقیقت افراد ونه ویل کنه وا کې داخل وی په حقیقت افراد کې داخل څه معنی دی جزء دی چې دا جزء دی دا او بیا خلی نه دی اما هو سره به سي نو یو داخلي په دغه کې خو اما تمام المشترک یو تمام مشترک وی یعنی داخلي وی داخل څه نه غوړي جزء وی خو ته کې داخلي اما تمام المشترک یو تمام مشترک وی بینه ما بین دې دې نوع دې دې حقیقت و بین نوع اخر او ما بین نوع یو دا چې کې داخلي په دغه کې تفرا دې کې خو دا په جزء وی چې دې نوع دې دې افراد کې نوع او هغه دې بل نوع کې مشترک وی نما تمام مشترک دی بینها فما بین دغه حقیقت حقیقت افراد څوک دي حقیقت افراد اشخاص مراد فکر کتا اشخاص نوعی کبر شدی نوعی نوعی خدا تکا خمائی دی رو نعمہ تمام مسترکی یو تمام مسترکی بین ها فما بین نوعی تبی اشخاصی و بین نوعی آخر و فما بین بل نوعی کی اولا یو تمام مسترک نوی تمام مسترک کمانا نو تمام مسترک دامانا چی بگنو نوعی تمام مسترک یعنی دین اس کو بل مسترک نوی که مسترک ارتنا خوبا مردائی یا ویدنا جزوی تمام مسترک مانا بذکرہ لکه یو نوع انسان رو اخلا بلا نوع خارس رو اخلا نو دیم لیند که تمام مسترک دامانا چه بل مسترک نوی بغیر دیدنا که مسترک ارتنا دائیوی یا ویدنا جزوی داتا تمام مسترک یای لکه دی انسان دی پرک لیند که تمام مسترک نوش حیوان دی حیوان دامانا چه دی انسان دی پرک لیند که بل مسترک نشتا خالص دا حیوان مشترک نه کړل یا یې د جزوی ان د انسان د پرتمن کې جوهر مشترک نه کړل مشترک خو جوهر د حیوان نه جز دی یی د حیوان څه معنی جوهر او د حیوان د انسان د پرتمن کې جزء مشترک دی خصائص مشترک دی خو دا ټول سدي تمام مشترک نه دی ځکه چې دا جز دی د حیوان نو حیوان چې دا تمام مشترک دی ځکه چې دا بل چا نه جز نه دی بلکې دی د خپل مشترک دی او خصائص تمام مشترک نشي بلای لکه چې خدای اگر کې د انسان د پرت نه کی مشترک تای خدای په خپل د بل نه جز دی د لوی بل ته مله مشترک شته چې حیوان دی د دې نه جز دی نو تمام مشترک دا معنا چې دا او د نه د نه په کو بل مشترک نه وي په خپل او دای وی یا کاتلو او د نه جز وی چې حیوان دا څه شی دی د انسان پرت نه کی دا تمام مشترک ته بل مشترک نشته که مشترک د انسان پرت نه کی ولا خدای حیوان ولی او کله بل من دا اړه نه جز وی اس خصائص مشترک نشه برای دی تمام مشترک نشه برای دی انسان دو فرق نیاد کی ویره لکه که خصائص نه بل کشتا عدل سکتا وای زنا جزو نتا خصائص مشترک د ازواج کی کړه تمام مشترک د دخت کی کوم خاطر شو چې دا یو مشترک وی کابل څه کړل زنا و جزو یا خصائص نش تمام مشترک نه دی اذا که چې بل مشترک نشتا اذا نه بغیر بل کشتا و ابل زنا جزو نه قابل زنا جزو نه تمام مشترک دا معنی چې بل نه دی قبل اطلاع زنا جوز بھی اسم ذاتا تمام مشترک منا اولا یو تمام مشترک لئی تا تمام مشترک جلئی سیو بالکل پا دغیو ما حیث در خاصی لکا ناتق دا تصل کریش دا اخو جوز مجاو تخیلی پا دا کیا نظر جوز بھی خوزیو تمام مشترک بینا اما میر دیگر نوع او دربال نوع اکے چی جنس تا جنس لکا حیوان اولا یو تمام مشترک لئی لکا فصل خوزیو بالکل پا دغیو ما حیث در خاصی لکا ناتق دا تصل کریش یا او بدا دو بیر خاصلی بلتا او ورزیمی اقصل بائی دو ویقال ویلشی لها و داغا دریک اسمینا تا جدا نوع دو جنس تا فصل دو دو تمام مشترک جنس تا ذاتیات نتاولا کی جو ذاتیات دو بنا منصوبہ چوی ذات نو دیتا سکا ذاتیات یو ای چه خود آغا دو نوع نسبت چا تا کیجی ذات تا نخیوان اللہ تک تو نسبت چا تا رہا خود ایو ذات چا دا زید ہے یا بکر دا وی جنس نسبت چا تا کیجی خود ذات تا وی پسل نسبت چا تا کیجی ذات تا پسل یو ذاتی دا یو جوز دا دیو ذات نا جنس دا یو جوز دا دیو ذات نا دا نوع آتنو دا خو عین ذات تا ہے خو خیر میجی دا ذاتیات بی دی نو دا تا ذاتیات میرے گتا اولا کیلی چه منصوب بسوی ذات منصوب بسوی ذات تا رایا چه نوع خو عین ذات تا ہے نوع آتو شاید عین ذات تا ہے جنس جوز دا ذات نا فصل جوز دا ذات نا خدا دعا مانا تا ذاتی ذکر کروی اور کوم دې له لږه په اصلاح کې چې ذاتی دې ذاتی به معنا یې داخله په معنا دې داخل ذاتی څه معنا لري چې داخل حضور ته یو سوال ورته دي چې ته داخل څه معنا کوي داخل معنا چې جزء دې نه دا که څه کوم داخل څه معنا وکړه او داخل نو ته یو داخلي داخل څه معنا دې نه جزء دې نو دا په اصلاح کې ذاتی کې داخل ای سوال ورته دي چې دل په داخل معنا چې ته ذاتی وکړه دا ورسته خو دا خطا چینی یا عرض عام چینی آتا تریه این سالا دوله داخل مانا چی وی چه داخل نو اگه و سمانا ویدی تی غیر داخل شچا غیر داخل شی دا داخل شی نو دیتی داغا نوع وستاش ولا نوع تا ذاتی نمیره کیجی زکا چه نوع داخل ندو پا ماهیت پا حقیقت تی اشخاصی که داخل دو نوع خو عین ماهیت تی شو ذاتی نشو ذکر ذاتی سمارا شوالا داخل نو نوع ذاتی نشوالا او خطا و عرض عام غم نوع نشو تا بیلا ذکر شوالا سمارا شوالا غير داخل ودي له نوع عين ما هي التيار لا خارج خارج ما نوع لو بمقابل كسر ولا خطأ على دعامة تبلي خارج نزكي ده نوع وستاش وستاع فرق وستاش ولا نوع ذاتي نشذك داخلا نوع عادي نشذك خارجا نجول ده شكلها ذاتي داخلا ولا شيء هو بمقابل كسر خطأ على دعامة أتا وسريع خارج نجاه خارج ولا نوع وستاش ولا نبي كليات ذاتيات نشوف ولا ذكر داخلا نبي كليات عارضيات نشوف ولا ذكر خارجا دل غائل ما هي او قدام انا ایک مثال ہو چھو پا عارضیات کے داخل ہے چھو دلہ داخل سمانا یہ داخل منا ہوگا چھو میں خیر ایک مثال ہو چھو مثال مطلق دا بتاوی رہا ہے چھو خارج نہیں داخل سلا دا داخل جواب دے کری داخل جواب دے او کا داخل دا منا کی چھو یہ خارج سمانا کی چھو خارج منا ہوگا چھو غیر داخل چه خارج مرا و کسرگی؟ چه غیر داخل ها داخل کدام ها چه جز بیدنی و خارج تمانا غیر داخل ها به چه اگه مرا غیر داخل شی نوع که داخل هاش و کنشو که داخل ها زکا چه خوخصا با غیر داخل ها دو عرض آمو غیر داخل ها خو نوع ها غیر داخل ها دو غیر داخل ها خودتا گلش جز خونه نیتا جز ده غیر داخل ها خودتا گلش و داخل کل اجماع زکا چه بیانو ها دیا عرضیات ها چه ها دو بلند سوال ہے دیدی پر دو وجہ تسمیہ اولا وجہ تسمیہ کو ظاہر اشوا چھوڑ رہے اطلاق تو ذاتی پر داخل من دیکھی جی نو اس پر مقابلہ کے ساتھ رو آیا خارج رہ دیں گے نو دے خارج منا خدا منا چھا خفلہ منا وخلے چھ داخل دا منا چھ کہ داخل ہوئی و خارج سے منا چھ بحر میں نو دلتا ذاتی پر دے مقام کے نو عواستہ رو دلا پر ما بین دے ذاتیات و دے عارضیات کہ ذاتیات منا نو دکا چھ داخل آگا عارضیات منا نو دکا چھ خارج آگا و وسطا قدری جایز نبی او کده خارج دمانا وقلی چه غیر داخل خارج دمانا وقلی چه غیر داخل یعنی وقل چه که داخل نشولا عارضیات که و داخل کل اجماع جواب چه زیر داخل دمانا وقلی داخل من از داکا چه غیر خارج چی که دنی جزوی که عین خو چه خارج نبی داخل سمانا کن غیر خارج چی که جزوی و که عین ویسی نوع که داخل نشولا او خارج دنیا و داخل چه دمایت افراد نه او خارج وي دا مقصر ولا دا خدو یا عین حقیقت افراد وي یا د مجوز او خارج دنیا او خارج دمایت افراد چه خارج دنیا او مختص خارج د حقیقت په وخت حقیقت سره لکه ضحک دا به مثال د ماهیت نه خارج ده کنه وخت او دینه پر مختص بده خو په وخت حقیقت سره چې حیوان نه تکته بیا دا خاصه ولا او لا یو مختص په وخت حقیقت سره لکه ماشه ما شن دانه ده ماهیت ته انسان نه خارج ده شیوان نه تکا خو په وخت حقیقت پر نه خاص ما شن انسان ته درې بکر ته پرسته ټول تا دا عرض عام شو او یو قال ویل چې له عمره دوا ته عارضیات سوال ور دی چې خو دوه دوه عارضیان په چا وو عارضیات جمع چې وا چې خدا مطابقت خو ان کو مخته ذاتیات وې دغه د موافقت او دینه دولت وې عارضیات چې سره دا او سجعه برو برشي کړي دوه عارضیان په چا وو یې جمله سیمه فوق الاخر مراد ده بیا دا خاصه د ټکنالوژي یو ورسته راوونی چې دا خاصه یو یاداس می چې یو په یو حقیقت پر خاص بیا یو مثال خاصه د جنس یو خاصه ده نوې وي مخکله کله خاصه لري شوی د جنس کما هره شی یو وي دا ته خاصه د جنس یې چې معروض مثال څه یو خپل کغه زحک او کله کله څه وي خاصه النوع وي خاصه النوع لکه ماشن دا خاصه د جنس لکه ماشن و دا ماشن چه دایه دا خاصت الجنس تو و زاحق نشه دو خاصت النوع خو دا ماشن خوبی جا عرض عامو بلا لگو یا فرق دالا و چه دا ماشن چه دا خلینه یا معروض یو بلا یا معروض دیوی که معروض یو بیا خاصت الجنس شوا که معروض متعددی بیا خاصت النوع شوالا دا غام عرض عام شو عرض عام نوع نام و دا بیا خاصت الجنس او بل عرض عام في مثال دون تر خاصة النوع خاصة النوع لك زحيك خاصة الجنس لك عرض عام دا ماشن دا خاصة الجنس تو خو فرق خلي دارا اشي يا معروض يبلي يا معروض يبلي كما معروض يبلي خاصة الجنس ولا كما معروض يبلي بلا عرض عام شاء الله دا رسول الله فلشك طلع نوع خصوصي ناس فلشك يا